Prima de por na na na na na na na na na na na na na na na na na Nilichofanya jana kalikuwa nikakosa kadogo. Kamekuchanganya paka leo tunakuwa ndivyo sivyo. Mina tamani alfajiri ingefika, mana nishachoshwa na vyako visa visa. Ukeni nikirudi midnight, kati unajua natafuta. Sipeni kukuona menu night, para ni dali tumetoka. Upeni nikirudi midnight, kati unajua natafuta. Sipeni kukuona menu night, para ni dali tumetoka. Pesa zinatafutwa, mimi sitakimbia. Acha kulia, majaribu yatakwisha. Kwenye shida au raha, wewe ndo unanifaa. Kama sitakuangusha, wala sijali mama, sitarudi nyuma. Mimi nawe daima. Kwenye shida au raha, wewe ndo unanifaa. Kama sitakuangusha, wala sijali mama, sitarudi nyuma. Mimi nawe daima. Wala sijali maneno wasemayo, yatafanya ukose raha. Iwezekana wepuke haraka sana, safari ni ndefu tulona. Acha ni meki tu sarali, vipato havifanani. Mitabaki kuwa mi na utabaki kwa makui. Our love is on the line, wenda uko moyoni. Siwezi penda wawili. Nikichelewa kurudi basi nyelewe, wala sijafanya kwa makusudi. Haustaki kuona wewe, kila kitu nachokupa ni kwa ajili ya hizi hasa. Nikiwa mbali na kumbuka unanisubiri na uko macho. Nasahau mambo mengi ila soya kwa mapenzi. Mapenzi lokwisha mipadi naona wote wezi. Ukinita baby na isuna nita Jay-Z, mana kila ex wangu alinita young. Hizi wangu webu tulia, umilia. Pesa zinatafutwa, kwa mimi sitakimbia. Acha kulia, majaribu yatakwisha. Kwenye shida au raha, wewe ndo unanifaa. Kama sitakuangusha, wala sijali mama, sitarudi nyuma. Mimi nawe daima. Kwenye shida au raha, wewe ndo unanifaa. Kama sitakuangusha, wala sijali mama, sitarudi nyuma. Mimi nawe daima. Heli kupoteza shilingi mchangani, hata kwa smak untaipata. Kuliko kupoteza penzi lako, siji wapi ntapata. Baby, how much you need? Pesa zinatafutwa, baby. Acha kulia, majaribu yatakwisha. Baby, how much you need? Pesa zinatafutwa, baby. Sitakimbia.